صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی جن وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن ترجمۃ القرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ بارہویں پارے کا ساتواں رکوع شروع کر رہے ہیں سورہ ہود اور آیت نمبر اس کی 69 ہے. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہے اور ان بدبخت قوموں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو ٹھکرایا اور وہ غرق ہو گئے. پھر ان کے کسی نہ کسی اس برے کام کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ان پر بالخصوص عذاب خداوندی جو تھا وہ آیا. تو ان چیزوں کا بیان کرنا قرآن پاک میں اس لیے ہے اللہ جل مجد الکریم امت محمدیہ علیہ صحابہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کہیں انہی کاموں میں تم نہ پڑ جانا جن کاموں میں پچھلی قومیں پڑیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئیں، دنیا میں ذلیل و خوار ہوئیں اور آخرت میں صدا کے عذاب میں گرفتار ہو گئیں. تو کل ذکر تھا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت سیدنا قوم ثمود کا، قوم عاد کا ذکر ہوا. تو آج ذکر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور قوم حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت سینا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لیتے ہوئے. قَالُوا سَلَامًا، فرشتے آئے تو انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر سلام عرض کی. قال سلام، انہوں نے بھی کہا تم پر بھی سلامتی ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنید، تو فوراً ہی دیر نہ کی حضرت ابراہیم نے کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کھانا مہمانوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور اگر کبھی مہمان نہ آتا تو آپ کھانا نہ کھاتے، حتیٰ کہ کئی کئی دن تک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھوکے رہتے، کھانا نہ کھاتے کہ مہمان نہیں آیا. آپ باہر نکل جاتے، کسی مسافر کو پکڑتے اور اپنے گھر لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. حسن اتفاق کہ 15 دن گزر گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کوئی مہمان نہ آیا. یہ مہمان اللہ جل مجد الکریم کی رحمت ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے. مہمان گھر میں آئے تو خوش ہوتا ہے، مہمان رب کی رحمتیں لے کر آتا ہے، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے. بعض اوقات ذہن میں آتا ہے اتنے مہمان آ گئے کیا بنے گا، حالانکہ ہر شخص اپنا مقدر کھاتا ہے. تو یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ طاہرہ ہے مہمان نوازی کرنا. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ ملت کا ایک شروع سے نشان امتیاز ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کئی دن تک ڈھونڈتے رہے، مہمان نہ کوئی آیا. ایک دن چند مہمان آئے، اجنبی مہمان، بڑے خوبصورت مہمان. تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے سلام کی، آپ نے بھی سلام کی، اور سلام کہنے کے فوراً بعد آپ نے کوئی اور بات نہ کی، فوراً مہمان نوازی کے لیے مہمانوں کو بٹھایا اور خود چلے گئے. جلدی جلدی ایک بچڑا، گائے کا بچہ ذبح کیا، اس کو جلدی جلدی پکایا، بھون کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ فوراً ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ کھاؤ. فلما رآہ ایدیہم لا تصل الیہ، جب دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ یہ تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ناکرہ ہوں، تو ان کو اوپرا سمجھا، ایک عجیب چیز سمجھا کہ مہمان آئے ہیں تو یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے. وأوجس منهم خیفا، اور جی ہی جی میں، دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگا، یہ کیسے مہمان ہیں کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، یہ کھانا نہیں کھا رہے، عجیب و غریب معاملہ ہے. اب انہوں نے کہا قالوا لا تخف، کہ اے ابراہیم ڈریے نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو معلوم ہوا یہ تو فرشتے ہیں، یہ بشر نہیں ہیں، بشری شکل میں آئے ہیں. اب دیکھیے یہاں یہ کام آئندہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آئے گا. ابراہیم خلیل اللہ جیسے اللہ کے اول العظم پیغمبر و رسل ہوں، جد الانبیاء ہوں، اللہ کے خلیل ہوں، فرشتہ بشر بن کے آئے، کئی فرشتے بشر بن کے آئے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہچانتے نہیں یہ بشر ہے یا نور ہے؟ کیونکہ رب جب بنانے والا نور کا ہے، وہ نور کو جب بشر بنا کر بھیجتا ہے تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا. پھر یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ صفت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، مکمل بشر بنا کر بھیجتا ہے. پھر انبیاء بھی نہیں پہچانتے، حضرت ابراہیم نے بھی نہیں پہچانا، حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں پہچانا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں پہچانا. اب فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تو آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو ہم نے آپ کا دیدار کرنے کی اجازت چاہی تھی، جب ہم چلے تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا پہلے میرے خلیل کے گھر جانا، پہلے میرے خلیل کو سلام عرض کرنا، تو عرض کی باری تعالیٰ جائیں گے تو صحیح، تیرا خلیل کیسے خوش ہوگا، کوئی ایسا تحفہ دے دے، کوئی ایسا نذرانہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کریں کہ تیرا خلیل ہمارے جانے سے خوش ہو جائے. اب چونکہ عام بشر آتا تو یقیناً اس کو کھانا کھلاتے خوش ہو جاتے، اب فرشتوں کو بھی خوشی چاہیے تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ خوش ہو جائیں. تو وامراتہ قائمتن، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑی تھی، فداہکت، تو وہ مسکرائیں کہ حضرت ابراہیم نے کتنے یعنی جلدی سے کیا کچھ کیا، تو یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کھانا کھائیں گے نہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کھایا نہیں، تو حضرت سیدہ ہاجرہ، حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائیں، فبشرناہا باسحاق، تو فرشتوں نے خوشخبری دی اس کو اس حضرت اسحاق کی، حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی گئی کہ تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، من ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب عطا کرے گا. یعنی دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے یعنی پہلے تو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی. اب دیکھیے کہ جب فرشتوں نے پہلے بتا دیا بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا، نام اللہ جل مجد الکریم نے رکھ کر بھیجا، اور پوتے کی بھی بشارت ساتھ ہی دے دی. قالت، تو حضرت سیدہ سارہ بولی، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے خرابی، آلدو وانا عجوز، کیا میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے، عام طور پہ میں اس عمر کو پہنچ چکی کہ جس عمر میں عورتوں کے گھر میں بچی بچہ پیدا نہیں ہوتا، جو بانجھپنے کی یعنی عمر ہوتی ہے، اور میرے یعنی خامن جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کیا ہم بوڑھوں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، اولاد پیدا ہوگی؟ 90 سال سے اوپر حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر مبارکہ تھی. ہاں ان ہاضا شعین عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آج تک سنا نہیں کہ اتنی عمر کے بعد کسی عورت کے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کالو، انہوں نے کہا، اتا جبینا، کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے، اللہ چاہے تو پتھروں سے پیدا کر دے، اللہ چاہے درختوں سے پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا کر دے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت و برکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اے حضرت ابراہیم کے گھر والو، اللہ جل مجد الکریم کی تم پر رحمتیں ہیں، تم پر برکتیں ہیں، انہو حمید و مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا، اللہ جل مجد الکریم سب خوبیوں سے راہا ہے، اس کو تمہارے ساتھ محبت ہے، تم پر رحمت ہے، کرم ہے اس کا، لہذا وہ تمہیں خوشی دکھانا چاہتا ہے. فلما، پس جب، ذہب عن ابراہیم الروع، اور جب حضرت ابراہیم سے وہ خوف چلا گیا، زائل ہو گیا، وجاءت البشرا، اور اس کو خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے نرم دل تھے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والے اور رجوع لانے والے شخص تھے. اب کہنے لگے کہ فرشتو، تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے جا رہے ہو، کیا اس کی قوم میں 50 آدمی مسلمان ہوئے تو بستی کو غرق کر دو گے؟ کہا نہیں. کہا اگر 40 ہوئے تو؟ کہا نہیں. اگر 30 ہوئے؟ کہا نہیں. اگر 20 ہوئے؟ کہا نہیں. اگر 10 اس کی بستی میں مسلمان ہوئے تو کیا تم بستی کو غرق کر دو گے؟ کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے. کہا اگر 1 مسلمان ہوا؟ کہا نہیں کریں گے. تو حضرت ابراہیم خوش ہو گئے. کہا اچھا، اگر 1 مسلمان پر بھی تم بستی کو غرق نہیں کرو گے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام تو وہاں موجود ہے نا، وہ تو مسلمان ہے نا، معلوم ہے کہ پھر تم اس بستی کو غرق نہیں کرو گے. تو فرشتوں نے کہا ہاں، ہمیں معلوم ہے ابراہیم لیکن ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دیں گے، نکالنے کے بعد ہم ان لوگوں کو غرق کریں گے۔ یا ابراہیم و اے سیدنا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑیے، اس خیال کو نکال دیجیے، انہ کا جاء امر ربی کا، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، اب پھیرا نہیں جائے گا، ان کی بے حیائی حد سے بڑھ چکی ہے، ان کی بدتمیزی جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے۔ اس لیے اللہ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کی بے حیائی حد سے بڑھ جائے، جو شخص برائی میں حد سے بڑھ جائے، تو پھر عذاب اس پر آتا ہے، اور عذاب جو ہے وہ ایسا رب کا حکم ہو چکا کہ اب وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطن، اور جب ہمارے وہی فرشتے جو تھے وہ آئے حضرت لوط کے پاس، سی آ بہن، تو اسے ان کا غم ہوا، وطا کا بہن سر ان، اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، وقال هذا يوم عصيب، اور بولا کہ یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ ہوا یہ کہ چونکہ اللہ کے فرشتے بشری شکل میں آئے تھے، نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا جی میرے مہمان آ گئے، ہیں بھی خوبصورت، ہیں بھی نوجوان، اور میری قوم کو بدفعلی کی یعنی عادت ہے، یہ تو بڑی سختی کا دن ہے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ پریشان ہو گئے مہمانوں کو دیکھ کر، اس لیے نہیں کہ مہمان کیوں آئے، اس لیے کہ ان کی قوم جو تھی وہ بہت یعنی بدتمیز قوم تھی، بے حیا قوم تھی، اس لیے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ آج کا دن تو بڑا سختی کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی قوم اس کے پاس دھورتی ہوئی آئی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ اس سے پہلے بھی بری عادت میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ یعنی بہت بڑی تھی ان میں قوم لوط میں، لہذا ان کو جب پتا چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں اتنے خوبصورت مہمان آئے ہیں، تو وہ ظالم دوڑے ہوئے آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا، اپنے دروازے کو بند کر لیا، اور وہ دروازہ آ کر کھٹکھٹانے لگے اور دروازے کو توڑنے لگے کہ لوط دروازہ کھولو، ہم یہ تیرے مہمانوں کو لے جائیں گے، معاذ اللہ ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے، یہ جنس پرستی وہیں سے نکلی ہے۔ آج بھی کافر لوگ جو ہیں وہ خود تو اس کے قائل ہیں، اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس قانون کو مسلم امہ نے بھی جاری کر دیا جائے، اتنی بے حیا قوم ہے کہ، لیکن مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ یعنی سکولوں میں ایک خاص اس جنس پرستی کا مضمون شامل کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں پر بھی زور دے رہے ہیں کوئی اس مضمون کو قبول کریں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اور کہا، قال یا قومی ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں جو ہیں یہ تمہارے پاس ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے آج رسوا نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا، ظالموں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، معاذ اللہ استغفر اللہ، بتائیے کہ کیا کوئی نبی کی کوئی عقل مند کوئی شریف آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ میری بیٹیوں کو لے جاؤ، اب تین چار بیٹیاں ہیں تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اتنے ہزاروں آدمیوں کو یہ کہنا، تو بڑے ظالم لوگ ہیں جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے نہیں ڈرتے، ان پر اتنے اتنے بڑے الزام لگاتے ہیں۔ یہ آج جتنے بھی نام نہاد مفسرین ہیں، آپ ان کے ترجمے دیکھ لیجئے، جتنے دیوبندی وہابیوں کے ترجمے ہیں سب نے یہی کیے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیوں کو لے جاؤ، معاذ اللہ استغفر اللہ، بتاؤ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن ان ظالم لوگوں نے انبیاء کرام کے گھرانوں کو بھی نہیں چھوڑا، انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا، ترجمہ قرآن کا کرنے بیٹھے اور نہ اللہ کی ذات کو چھوڑا، نہ انبیاء اکرام کو چھوڑا، نہ نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو چھوڑا۔ دیکھیے کتنا پیارا طریقہ ہے کہ چونکہ قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں کہلاتی ہیں، اس لیے کہا یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ ایک لحاظ سے میری بیٹیاں ہیں، وہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، جائز ہیں تمہارے لیے، تم ان کو اپنے گھر میں رکھو اور ان سے جو چاہو کرو، تم آج مہمانوں کے سلسلے میں مجھے کہیں رسوا نہ کر دینا۔ الیسا منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے کہ کسی کے مہمانوں کو اس طریقے سے یعنی بےزت نہیں کرنا چاہیے؟ آج میری بےزتی نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے تھے اور اس کی قوم نے یہ ان کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے معلوم ہے تمہیں کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہم جانتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں، ہم تو جو کچھ جانتے ہیں۔ انا قال تعلم ما نوتی، دو ہم جو چاہتے ہیں لوط تجھے بھی علم ہے۔ معاذ اللہ اسپہلا جنس پرستی کے قائل تھے، تو انہوں نے کہا لوط علیہ السلام تمہیں علم ہے، ہم جو چاہتے ہیں، بیویاں تو ہمارے گھروں میں ہیں، بیویاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو خیال ہے وہ لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا چیز چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوتن، کہا کہ اگر آج میرے یعنی تمہارے مقابل مجھ میں زور ہوتا، او آبھی الا رکن شدید، یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا، تو آج میں تمہیں اپنے مہمانوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے دیتا۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، اور فرشتے بولے کیا لوط علیہ السلام چھوڑ دو، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، ہم بشر نہیں ہیں، یہ ان کو دو دروازہ کھول دو، ڈرو نہ۔ جب انہوں نے بتایا، کہا لن یصلوا الیک، یہ تجھے کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، ساری قوم وحشیوں کی طرح دھوتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ آگے تو ایسے نوجوان کھڑے ہیں جن کے چاند جیسے خوبصورت چہرے ہیں، اور انہوں نے شور مچایا کہ آج تک ایسے نوجوان خوبصورت نہیں دیکھے، آج تو ہمیں بڑی خوشی ہے۔ لیکن جب ان نوجوانوں کی طرف بڑھے تو فرشتے نے پر مارا، حضرت جبرائیل امین نے پر مارا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور پیچھے بھاگے بڑکے ہوئے گدوں کی طرح اور ڈرے ہوئے گدوں کی طرح، اور شور مچانے لگے کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت بڑے جادوگر آ گئے ہیں، اپنے اپنے اپنے آپ کو بچا لو، دور جو یہاں سے۔ اب حضرت جبرائیل امین نے کہا فاصلی بھی اہلی دکت امین اللہ لے، اے لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جاؤ، بلا تلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، ہاں مگر سوائے تیری بیوی کے، انہ مصیبہ ما اصابہم، وہ اس کو وہی پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ کیونکہ آپ کی بیوی نے جا کر کہا تھا لوگوں کو کہ لوگوں یہ ابراہیم کے گھر میں آج رات کو اتنے خوبصورت مہمان آئے ہیں، بھاگو آؤ۔ اس نے نفاق کیا تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، کہا کیا ہونے والا ہے؟ کہا ان پر عذاب آئے گا۔ کب عذاب آئے گا؟ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ صبح تک ہے، صبح آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ غرق ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ الیس صبح بے قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ابھی صبح آنے والی ہے، ابھی ان ظالموں کو یعنی دنیا کے اس ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ان پر پتھروں کی کینکروں کی بارش نازل کر دی۔ ہوا یہ حدیثی میں آتا ہے، فرشتوں نے اس یعنی بستی کو اٹھایا اپنے پروں پر اور آسمان کے اتنے قریب لے گئے کہ وہاں جب مرغے اذان دیتے تھے تو آسمانوں پر ان کی اذان سنی جاتی تھی، اتنے آسمان کے قریب چلے گئے، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ پیالے کا پانی بھی نہیں اس میں سے گرا تھا، کوئی جو سویا ہوا تھا وہ جاگ نہیں سکا تھا۔ جب آسمانوں کے قریب لے گئے تو بستی کو پوری کی پوری زمین کو الٹ کر نیچے پھینک دیا گیا، اور اس سے پہلے یا بعد میں جیسا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پھر ان پر پتھروں کی بارش نازل کر دی گئی جو اس بستی سے باہر نکلا ہوا تھا، اس پر پتھر برسا دیے گئے۔ مندود ایسے پتھر کہ جن پر لگاتار بارش جیسے ہوتی ہے ایسے بارش ہونے لگی۔ مصوماتن عند ربی کا، تیرے جو نشان کیے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس، اور ہر پتھر پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا، یہ فلان ظالم کا ہے، یہ فلان ظالم کے لیے پتھر آ رہا ہے۔ وما ہے یا من الظالمین، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے بے بعیدن دور نہیں تھے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ کوئی ظالم جو ہیں یہ مکے سے دور نہیں ہیں، یہ یعنی تمہیں پتا ہے مکے والوں تم اتنی یعنی مخالفت کر رہے ہو، ان کا حشر تو دیکھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ دیکھیے آج ہماری قوم میں کیا کیا برائی نہیں ہے، کتنی کتنی برائی ہو رہی ہے آج معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی ہماری قوم کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں جو ہیں ان میں کتنی کتنی برائی ہے، قوانین بن چکے ہیں اس گناہ اور اس بے حیائی کے، بدتمیزی کے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بد فعلی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، کھڑا کر کے ان کے اوپر دیوار کو یعنی گرا دیا جائے۔ اور حدیثی میں ہے کہ جو مرد کسی نوجوان لڑکے خوبصورت کی طرح شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا، قیامت کے روز لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیر دی جائے گی، اور جو یعنی یہ کئی زناحوں کا گناہ اس کے سر پہ لکھا جائے گا، اس کی تو حد کوئی نہیں ہے، اس کی تو تعزیر ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کو یعنی زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے، اس پر جتنی بھی سزا ہے دے لیں۔ لیکن دیکھیے کتنے کتنے گناہ آ گئے آج قوم میں، لیکن ابھی تک اس کی شکلیں نہیں بدلی، یہ قوم اس زمین کو الٹا کر نہیں رکھا گیا، یہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ یہ قوم ابھی تک بچ رہی ہے۔ سارے کے سارے گناہ دیکھ لیجئے، کتنے کتنے بڑے گناہ ہیں جو اس قوم میں جاری ہیں، جو آج کی دنیا میں جاری ہیں، لیکن اللہ کے وعدے، اللہ اپنے وعدے کا پاس کر رہا ہے۔ انسانوں تم نے تو سارے وعدے توڑ دیے، لوگوں تم تو سارے کے سارے وعدے بھول گئے، ہم نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان کو غرق نہیں کروں گا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ان کو عذاب دوں، کیوں کہ میں ان افعال پر پیچھے عذاب دیتا رہا، لیکن اب لوگ کہیں گے دیکھو نبی کا امتی ہے یا نبی کے دور کے بعد آیا، اس پر بھی اسی طریقے سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ لوگ آج جو ہمارے اعمال ہیں، لوگ کہتے ہیں بارش رک گئی، لوگ کہتے ہیں مسائل و علام آ گئے، میں کہتا ہوں یہ بھی ابھی رب کی رحمت ہے، مگر نہ ہمارے کام دیکھے جائیں تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ معاف فرمائے محبوب کے صدقے، ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ آج ہمیں ہم پر پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، آج زمین میں دنسا دینا چاہیے، لیکن قربان جائیں اس اللہ جل مجدل کریم کے رحم کے، برکت کے، اپنے وعدوں کے پاس کے، کہ ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سب بے حیائیاں دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ زمین الٹ رہی ہے، نہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، نہ زلزلہ آ رہا ہے۔ تو وہ یہ ظلم و ستم بھی آج کے دور میں موجود ہے جو حضرت سینا لوط علیہ السلام کی قوم میں موجود تھا، اور اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، ولا تنقص المکیال والمیزان، اور خبردار ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ غلطی تھی، یہ کمی تھی، کسی کو دیتے تھے تو کم تولتے تھے، خود لیتے تھے تو بڑا لیتے تھے، زیادہ لیتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جن کے لینے کے بات اور ہیں، دینے کے بات اور ہیں، لینے کے کنڈے اور ہیں، کانٹے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ جو کسی کو چیز ناپ کر دیتے ہیں تو کم لیتے ہیں، خود لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی آج ہماری ایک عقل مندی بن گئی، آج ہماری ایک یعنی ہم لوگوں کی ایک ہوشیاری بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، چند گھنٹوں چند دنوں مہینوں میں اس نے کوٹھی بھی بنا لی ہے، اس نے گاڑی بھی خرید لی ہے، جناب اس کے پاس بنگلہ بھی آ گیا ہے، کرتا کیا ہے وہ؟ جی فلاں کام کرتا ہے، تاجر ہے وہ جناب، سریے کا کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، کرتا کیا ہے؟ کم تولتا ہے یا زیادہ لیتا ہے؟ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی غلطی تھی، کہا خبردار لوگوں مال میں اور تول میں کمی نہ کرنا۔ انی اراکم، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، بے خیر تمہارے لیے بہتری، میں تمہیں بہتری کا حکم دیتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے ان کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ ایسا عذاب نہیں ہے کہ گھر کے ایک کمرے میں آگ لگے تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، ایک شہر کے ایک محلے میں آگ لگے، بم گرے تو دوسرے محلے میں چلے جاؤ، ایک شہر گرک ہونے لگے تو دوسرے شہر میں چلے جاؤ، یا ملک پر جنگ مسلط ہو جائے تو دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ کہا نہیں، وہ جب عذاب آئے گا قیامت کا تو وہ چاروں طرف سے گھیر لے گا، وہ عذاب جو ہے وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب آنے والا ہے جو تمہیں گھیر لے گا ہر طرف سے۔ یا قومی، اور اے میری قوم، اوف المکیال والمیزانہ، پورا کرو ناپ اور تول قسط انصاف کے ساتھ۔ ولا طبخا سننا سا، اور لوگوں کو چیز اشیاء ہم لوگوں کو چیزیں گھٹا کرنا دو، لوگوں کو پورے کا پورا تول اور ناپ کرو۔ ولا طاسو فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کا مطلب ہے کم تولنے والا بہت بڑا فسادی ہے، زیادہ لینے والا بہت بڑا فسادی ہے، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، کم تولنا اگر ناجائز ہے تو زیادہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ جو پورے کا پورا تول ہے وہ پورے کا پورا تول کرو، نہ کسی کو گھاٹا دو، نہ خود گھاٹا کھاؤ، نہ کسی کو خسارا دو، نہ خود خسارا کھاؤ، تو فساد نہ مچاؤ۔ جب کم تولا جاتا ہے رزق حرام بنتا ہے، پھر جب وہ کھایا جاتا ہے پھر اسی حرام کے رزق سے جو خون پیدا ہوتا ہے پھر اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خون جو ہے بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے۔ جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے پھر وہ آنکھیں بے حیائی دیکھتی ہیں، پھر کان جو ہے وہ بے حیائی سننے کے لیے ترستے ہیں، پھر اچھی چیز ان کو ابھاتی نہیں۔ جب کھانا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، تو کان قرآن کیسے سنیں گے، زبان سے نعت مصطفیٰ کیسے نکلے گی، آنکھیں جو ہیں وہ کیسے یعنی بے حیائی سے رک جائیں گی؟ کیونکہ خون حرام کا بن گیا، گوشت حرام سے جو ہے وہ انسان کا پل رہا ہے، تو پھر اس کو گانے میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو ساری ساری رات وی سی آر بیٹھنے پہ مزہ آتا ہے، پھر قرآن اس کو برا لگتا ہے، پھر نعت رسول سے اس کو چڑ ہو جاتی ہے، پھر نیکی سے وہ بھاگتا ہے اور برائی کی طرف نکلتا ہے۔ تو اس لیے کہا زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ جب حرام کی کمائی معاشرے میں آئے گی، رشوت کی کمائی، سود کی کمائی منشیات کی کمائی جب معاشرے میں آئے گی تو بگاڑ پیدا ہوگا، پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے کہا کہ لوگوں کو کام نہ تولا کرو، لوگوں کو کام نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچایا کرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا دیا جو بچ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ ارے تھوڑا نفع لے لو، یعنی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، کام تو لو نہ، اللہ تھوڑا نفع دے دے، اس میں برکت ڈال دے، تمہارے لیے وہ تھوڑا نفع دیا بہت اچھا ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم جانتے ہو۔ دیکھو بھائی، ہزاروں کوٹھیاں بھی بنا لیں، ملنا تو قبر کا وہ چند فٹ کی جگہ ہے۔ ہزاروں گاڑیاں لے لیں، ایک چار پائی جنازے کے لیے ملنی ہے، نہیں تمہیں جہاز کے اوپر یعنی بھیجا جائے گا کہ قبرستان کے لیے اسپیشل جہاز لے کر آؤ، اسپیشل گاڑی لے کر آؤ۔ وہی ایک چار پائی ملے گی جنازے کے لیے جو ایک اسی گاؤں کے اسی محلے کے غریب ترین انسان کو ملتی ہے۔ وہی ایک سفید رنگ کا چند گز کا کپڑا ملے گا جو تیرے ایک غریب محلے دار کو ملی، جو کبھی کھاتا تھا کبھی بھوکا سوتا تھا، اور اتنی ہی قبر تجھے مل رہی ہے جتنی قبر جو تھی وہ ایک تیرے محلے کے ایک اس غریب آدمی کو ملی جس کے ساتھ تو ہاتھ ملاتا ہوا بھی نفرت کرتا تھا، تو آج تو سارے کے سارے ایک ہو گئے، آج غریب اور امیر ایک ہو گئے، ایک جیسی مٹی، ایک جیسی قبر، ایک جیسا کفن، ایک جیسے نمازی، ایک جیسی چارپائی مل رہی ہے۔ تو کہا اگر مومن ہو تو تھوڑے پر گزارا کرو، اور کیوں کہ یہ تھوڑے میں اگر رب برکت دے دے، اگر تمہیں اس پر ہی قناعت کر لو تو پھر تمہیں یہی بہتر ہے، نہ قناعت ہو تو ساری دنیا کا مالک بن جائے، کبھی ہرس نہیں جاتی۔ اس آدمی کی ہرس جو ہے قبر کی مٹی بتائے گی، اس آدمی کی ہرس نہیں مٹتی۔ تو اس لیے کہا اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق حلال پر تم لوگ جو ہو وہ یعنی صبر کر لو، حرام کی کمائی سے بچ جاؤ، کام تولنے سے بچ جاؤ، لوگوں کو دا لگانے سے، فراڈ کرنے سے بچ جاؤ، یہ ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنے سے بچ جاؤ، اور کم نفع لے لو۔ لوگ کہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں، لیکن کیا فائدہ، کروڑ پتی آدمی ہو جاتا ہے، کھا کچھ نہیں سکتا، چار پائی پہ سو نہیں سکتا، عجیب و غریب اللہ جل مجد و کریم کی طرف سے دنیا میں عذاب آتے ہیں، نہ میٹھا کھا سکتا ہے، نہ وہ نمک کھا سکتا ہے، نہ نرم بستر پر سو سکتا ہے۔ دنیا میں ہی اللہ کہتا ہے حرام کی کمائی کمانے والے، اس کمائی کو کھا کر بھی تو دیکھ کس کے لیے تو کما رہا ہے، یہ تیرے لیے ببال جان بنے گی، کھائے گا کوئی، سوالوں کا جواب تو دے گا، کمائی کا جواب تو دے گا، کھانے والے اور لوگ ہوں گے۔ تو اس نے کہا اللہ رزق حلال دے، تھوڑا مل جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ کی تما میں نہ پڑنا جو تم قیامت کے روز اٹھا کر نہ چل سکو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہ بان بن کر تو نہیں جا رہا، میں تو تمہیں صرف بتا رہا ہوں کہ لوگو دیکھو حرام کی کمائی سے بچ جاؤ، اور نیکی اور حلال کی کمائی کھا لو، لوگوں کو کام نہ تولا کرو، خود لو تو زیادہ نہ لیا کرو۔ قالو یا شعیب اصلاتو کا سامرو کا، کہا کیا تیری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہیں، ان نہ تو کا ما یا بدو آبا اونا، کیا ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، وان نف علا فی اموالنا مان شاؤ، اور اپنے مال میں جو ہم چاہیں وہ نہ کر سکیں۔ ارے عجیب بات ہے شعیب علیہ السلام، تیری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں سمجھانے لگے اور ہمیں تو بتانے لگے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہم صرف تیرے کہنے پر تو اپنے باپ دادوں کے یعنی احکام کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جب کمایا ہم نے تو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے نا، ہم تیری مرضی سے تو خرچ نہیں کریں گے، تو کہے گا یہاں خرچ کرو تو ہم کریں، تو کہے گا نہیں کرو تو ہم نہیں کریں، جب کمائی ہماری ہے تو خرچ بھی ہم کریں گے، بے عین ہی یہی زبان آج ہمارے لوگ بولتے ہیں، دیکھو جی کمائے ہم تو ہم، جب کمائی بھی کمائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ پیسے بھی ہوں اور بے حیائی بھی آدمی نہ کرے، ایش و عشرت بھی نہ کرے، تو اس کمائی کا فائدہ کیا ہے؟ آج بین ہی لوگ وہی بولی بولتے ہیں جو اس وقت کے کافر بولی بولتے تھے، ارے اتنی زیادہ کمائی کما کے آدمی فقیرانہ زندگی گزارے، یہ کیا ہو گیا، آدمی کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، کوٹھی بھی نہ ہو، بے حیائی بھی نہ ہو، پیسے ہوں اور شراب نہ ہو، حسن ہو اور زنا نہ ہو، یہ کیسا مسئلہ ہے، طاقت ہو اور ظلم نہ ہو، یہ وہی بولی ہے جو کبھی کافر بولا کرتے تھے، یہ وہی بولی ہے جو کبھی انبیاء اکرام کے گستاخ بولا کرتے تھے، آج نام نہاد مسلمان بولتے ہیں، آج نام نہاد مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی کمائی ہماری ہے، ہم مولویوں سے پوچھ کر چلیں گے کہ مولوی کہیں یہ کام کرو تو کرو، یہ نہ کرو تو نہ کریں، یہ کیسا مسئلہ ہے بھائی، ہم اپنی کمائی اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جتنی چاہیں گے ہم خرچ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا، لوگوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کمائی ہماری ہو اور ہم تیری رضا پر اس کو خرچ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمایا ہم نے ہے، ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، مرضی ہوگی تو بے حیائی کریں گے، مرضی ہوگی تو بدتمیزی کریں گے، مرضی ہوگی تو شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، زنا کریں گے، مرضی ہوگی تو ہم قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی اپنی نمازوں کو اپنے پاس رکھو، تم اچھے ہو تو ٹھیک ہے نا، تمہیں اچھی اچھائی چاہیے، ہم برے ہیں تو چلو ہمیں اللہ پوچھ لے گا، بڑی آسان بات ہے، کر تو دیتے ہیں کہ اللہ پوچھ لے گا، یہ تو پتا چلے گا کہ جب وقت نگاہ ہوگا، جب جان جو ہے وہ نکل رہی ہوگی، جب عذاب کے فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جب یہ دولت، جب یہ خاندان، جب یہ سارے بڑے لوگ رو رہے ہوں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کی تکلیف جو ہے وہ مٹا دے. رب کہتا ہے کہ کہیں گے ایک دوسرے کو، لاؤ کوئی دم درود کرنے والا، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی بڑے اسپیشلسٹ کو بلاؤ، سرجن کو بلاؤ، ابھی دیکھے اس کی آنکھوں کو کیا ہو گیا، ابھی تو بول رہا تھا زبان گونگی کیوں ہو گئی، ابھی تو سن رہا تھا کان ڈیرے کیوں ہو گئے، ابھی تو آنکھیں دیکھو کھلی ہوئی ہیں، یہ پہچانتا کیوں نہیں اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو یہ پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس وقت سب پہچانے ختم ہو جائیں گی، اس وقت سب دولتیں رہ جائیں گی، اس وقت سب کوٹھیاں، سب کاریں، سب جو باتیں بنائے کا بنایا کرتے تھے سب کی سب ان سے گم ہو جائیں گی. کہا وہ بھی کہتے تھے ٹھیک ہے جی تم اپنی نمازیں اپنے پاس رکھو، ہماری دولت ہے، ہم نے کمائی ہے، ہم جہاں چاہیں گے ہم اس کو خرچ کریں گے. انک لانت الحلیم الرشید، ہاں جی تم تو بڑے عقل مند نیک بنتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیسی باتیں، انبیاء اکرام کو مذاق کرتے ہیں. ہاں جی تم تو شعیب علیہ السلام بڑے نیک بنتے ہو، تم تو بڑے جی عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہو، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ مال ہمارا خرچ ہم تمہاری مرضی پر کریں، جب ہم نے کمایا تو ہم خرچ کریں گے، زندگی ہماری ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، جوانی ہماری ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، ہم یہ نہیں کہ زندگی ہماری ہو، گھر ہمارا ہو، دولت ہماری ہو، اور ہم تم سے پوچھ کر چلیں کہ ہمیں کیسے رات گزارنی ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں کیسے جوانی گزارنی ہے، ہم نے کہاں پیسے خرچ کرنے ہیں، کیسے پیسے خرچ کرنے ہیں، یہ ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے. اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، اپنی دولت اپنی مرضی سے گزاریں گے، تم بڑے نیک مند اور عقل مند اور نیک چلن بنتے ہو. قالا، آپ نے ارشاد فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینت من ربی، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن جو ہے وہ بینت کام لے کر آیا ہوں، وہ رضا کا نہیں مین ہو رزقن حسنا، مجھے تمہارے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے میرے رب نے اچھا رزق عطا کیا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نیکی کا نام لے کر اپنی ذات پر خرچ کرے گا، شاید یہ مسجد کا نام لے کر اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہے. کہا مجھے تمہاری دولت سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہارے ان پیسوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمایا ہوا ہے، میں اللہ جل مجد الکریم کے عطا کیے ہوئے رزق پر میں بھروسہ کرتا ہوں. تھوڑا سا ہی عزت کا تو ہے، حلال کا تو ہے، یہ بے حیائی تو نہیں، یہ قرآن اور حدیث کے مخالفت تو نہیں ہے. میرا میں اللہ جل مجد الکریم نے جو مجھے رزق دیا وہ اچھا رزق دیا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انحى، جس پر میں خود عمل نہ کروں. لوگ مذاق کرتے تھے نا، لوگ کہتے تھے اے شعیب علیہ السلام اپنے بارے میں تو تم سوچتے نہیں، ہمارے بارے میں بڑا سوچتے ہو، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہاں پیسے خرچ کرتے ہو، ہم تمہیں پوچھتے ہیں تمہاری راتیں کدھر گزرتی ہیں، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم جو تجارت کرتے ہو تو کام توڑتے ہو، زیادہ توڑتے ہو، تم ہمیں کیوں بتاتے ہو؟ تو آپ نے کہا میں وہی بتاتا ہوں جو خود کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا تمہیں نیکی کا حکم دوں اور خود میں برائی کروں. قرآن کا حکم ہے نیکی بتانے والوں، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو خود بھول جاتے ہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم لوگوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، کبر مکتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ تم لوگوں کو اور کرو کہو اور خود اور کرو. تو قول و فعل میں مطابقت، یہی انبیاء اکرام کا وتیرہ ہے، یہی اللہ کے بندوں کا وتیرہ ہے، جو کہتے ہیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو ظاہر ہے وہ باطن میں ہے، جو زبان میں ہے وہ دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. کہا ان اريد الا اصلاح، میں تو تمہاری اصلاح کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں. میں تو صرف تمہاری اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے میری ذات کو اس سے کچھ نہیں، کہ تم نیکی کی طرف دوڑ گے تو میرے خاندان والوں کو ہرے دو گے یا مجھے نذرانے دینے شروع کر دو گے، نہیں، میں صرف نیکی کے لیے کہتا ہوں کہ اگر اللہ جل مجد الکریم نے تمہیں دولت دی ہے تو بجائے دنیا کے استعمال کرنے کے کچھ دین پر استعمال کر لو، کچھ نیکی پر استعمال کر لو، مستطاع تو جہاں تک میری طاقت ہے میں تمہیں تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا، جہاں تک میری زبان بولے گی نیکی بولتا رہوں گا، جہاں تک میرے ہاتھ جو ہیں وہ بات کرتے رہیں گے میں تمہارے ساتھ نیکی کی بات کرتا رہوں گا، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرے ساتھ تو میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے، علیہ توکلت و علیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، میں اللہ جل مجد الکریم کی بات ہی مانتا ہوں، میں اسی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میں نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا، نہ تمہاری ان بے حیائیوں کو دیکھ کر نیکی کا راستہ چھوڑنے والا، میں تو یہ نیکی کا حکم کرتا رہوں گا کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے مجھے حکم دیا ہے اور میں نے اللہ پر توکل کیا، اسی کی طرح میں رجوع کرتا ہوں، ویا قومی لا یجرمنکم شکاکی، اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کہیں کموا دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہیں میری ضد میں پڑھ کے تم نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اور قوم ہود یا قوم ہود کی طرح اور قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح، وما قوم لوط اور لوط کی قوم کی طرح، منکم ببعید، وہ تم سے دور تو نہیں ہے، ابھی تو چند سال تو ہوئے تمہارے سامنے لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، عاد علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، قوم ہود غرق ہوئی، قوم نوح علیہ السلام غرق ہوئی، تو تمہیں پتا نہیں کہ ہم سے پہلے بڑی بڑی سنگتیں اس دنیا سے چلی گئی، کتنے کتنے لوگ مٹی میں جا کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، کتنے کتنے حسین و جمیل تھے جن کے آج پروں کے اوپر جانور چل رہے ہیں، کتنی کتنی حسین آنکھیں تھیں جو کھلتی تھیں تو فتنوں کے بازار گرم کرتی تھیں، آج ان کے چشم خانوں میں جو جانور ہیں وہ بیچ کر رہے ہیں، کتنے کتنے بادشاہ تھے جن کی آج قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، جن کے اوپر جانور لیپ کر رہے ہیں، جن کے اوپر بچے کھیل رہے ہیں کسی کو پتا تک نہیں، کتنی قومیں تم سے پہلے غرق ہو گئی، تم نے ان قوموں کے قصے نہیں پڑھے، تم نے ان قوموں کو جانتے نہیں، تم نے ان کے کھنڈرات نہیں دیکھے، تم نے ان کے قلعے نہیں دیکھے، تم نے ان کے بنے ہوئے شہر نہیں دیکھے، یہ کتنے ہمارے دوست منجو داڑے جاتے ہیں، کتنے ٹیکسلا جاتے ہیں، کتنے جا کر وہاں کھنڈرات دیکھتے ہیں، لیکن وہاں جا کر بھی اس بات کو بھول جاتے ہیں جو یہاں جن لوگوں نے مکانات بنائے تھے، یہ جن کے آج ہم سکے دیکھ رہے ہیں وہ آج کدھر گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں، آج ان کے کھنڈرات موجود ہیں، تو کہا تم سے پہلے قومیں گزر چکی، ان کے حالات تمہارے سامنے ہے، ان کی ساری چیزیں تمہارے سامنے ہے، تم لوگ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے، کیوں بے حیائی پر اڑ گئے ہو، کہیں میری ضد تمہیں انہی قوموں جیسے کام کرنے پر مجبور نہ کر دے، کہیں اسی طریقے سے تم پر عذاب نہ آ جائے، بس تک سرو ربکم، اپنے رب سے استغفار کر لو، ثم توبوا الیہ، توبہ کر لو، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اگر بے حیائی ہو چکی، اگر بدتمیزی ہو چکی، اگر کفر و ضلالت ہو چکی، اگر شرک و کفر کے پھندے تمہارے گلوں میں پڑ چکے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، ان ربی رحیم و ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، قال یا شعیب، وہ بولے شعیب، ما نافقت کثیر مما تقول، تیری باتیں ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہاں جوانی کے دنوں میں حیا کی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ امارت کے دور میں فقیری کی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ حسن کے دور میں یہ بے حیائی سے بچنے کی باتیں سمجھ نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں اولاد لڑتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، نماز کی بات سمجھ نہیں آتی، روزے کی بات سمجھ نہیں آتی، نوجوان عورتوں کو پردے کی بات سمجھ نہیں آتی، نوجوانوں کو نظر نیچی کرنے کا کہیں تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی، راشی کو رشوت چھوڑنے کا کہیں وہ کہتا سمجھ نہیں آتا، اتنے بڑے خاندان کو بغیر رشوت کے کیسے پال دوں گا، اتنے بڑے کاروبار کو بغیر سود کے کیسے میں چلا لوں گا، مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنی بڑی لمبی رات میں بغیر وی سی آر کے کیسے گزار دوں گا، یہ جوانی بغیر بے حیائی کے کیسے گزر جائے گی، مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، قوم شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام ہمیں یہ تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو تو روز ہمیں سمجھانے بیٹھ جاتا ہے ان میں برائی ہی کیا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، لوگ دلائل دیتے ہیں، یہ کیا ڈرامہ دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں کیا برائی ہے، فوٹو بازی میں کیا برائی ہے، یہ جناب تاش کھیلنے میں، جوا کھیلنے میں کیا برائی ہے، یہ سینما دینی میں کیا برائی ہے؟ تم لوگ تو کہتے ہو ساری دنیا کی خواہشیں چھوڑ دو، یہ دنیا میں آنکھیں کان اور ناک اور منہ بند کر کے چلے جاؤ، یہ عجیب باتیں ہیں، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب انا لن را کا فینا دئیفن، بے شک ہم تجھے آپس میں کمزور دیکھتے ہیں۔ اور نیکی کی دعوت دینے والوں، اگر اللہ تم پر خوش ہوتا تو تم امیر ہوتے، نیکی کی دعوت دینے والوں، اگر اللہ تم پر خوش ہوتا تو تمہارے پاس بھی کوٹھیاں اور کاریں ہوتی، تم یہ جمعرات کی روٹیاں نہ کھاتے، تم یہ مسجدوں میں بیٹھ کر چندہ نہ مانگتے۔ تو یہ بات شروع سے آ رہی ہے کہ اے شعیب ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں بالکل غریب ہے، تو بالکل ہم میں کمزور ہے، یہ تو ہم تجھے تیرے قبیلے کی وجہ سے معاف کر رہے ہیں۔ اگر تیرا قبیلہ ولولا رہتو کا، اگر تیرا کنبا ہوتا، لا رجم نہ کا، ہم تجھے رجم کر دیتے، ہم تجھے سنگسات کر دیتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم تجھے پتھر مارتے کہ تو ہمیں کیا کہتا ہے، وما انت علینا بعزیز، تو ہماری نگاہ میں کوئی عزت والا نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نبی کی بے ادبی کرنا، نبی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا کہ نبی کی کوئی عزت نہیں، نبی ہم سے کوئی علیحدہ نہیں، یہ کفار کا صدا سے یعنی طریقہ رہا ہے، کفار کی زبان سے، بے ادب کی زبان سے یہی نکلے گا کہ نبی کو ہم سے کوئی خاص بڑائی نہیں ہے، ہماری طرح تو کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح تو چلتا ہے، ہماری طرح تو شادی کرتا ہے، ہماری طرح تو سوتا جاگتا ہے۔ تو کہا تو ہم سے کوئی زیادہ بلند نہیں ہے، ہم سے تو کوئی عزت والا نہیں۔ کالا جا قوم، یا قومی، کہا ہے میری قوم، راحت عبد علیکم من اللہ، کیا میرا کنبا جو ہے وہ رب سے زیادہ سخت ہے؟ کنبے سے ڈرتے ہو، رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم کہتے ہو اگر تمہارا کنبا نہ ہوتا تو تمہیں ہم قتل کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ ظالمو، کیا میرے رب سے نہیں ڈرتے؟ تم میرے کنبے سے ڈرتے ہو، رب سے ڈرو۔ وقت اگر تم ہو بڑا تم زہریا، تم نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، رب کے حکام کو تم بھول گئے، دنیا کے کنبوں کو، دنیا کے دولت کو، دنیا کے لوگوں کو تو تم نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، رب کے احکام کو تم نے پشت پیچھے ڈال دیا، رب کو تم نے بھلا دیا۔ ان ربی لما تعملون محیط، بے شک جو تم کرتے ہو میرا رب سب کچھ گھیرے ہوئے ہے، میرے رب کے بس میں ہے سب کچھ۔ ویا قوم مالو اللہ مکانات کون، اے میری قوم اب تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے جاؤ، انی عاملن، اور میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں۔ سوفا تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تم جان جاؤ گے، میں جاتی ہے عذاب، کہ کب اور کس پر آتا ہے عذاب، یخزی ہے، اسے رسوا کر دے گا، اور جو یعنی اور جو ہے یعنی جو ہے ایسا عذاب آئے گا کہ جو تم سب لوگوں کو رسوا کر کے رکھے گا۔ رمان ہوا قاضب، اور پتا چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ ابھی تمہیں اب کام کرو، اب تم عمل کرو، اب رب کا عذاب آئے گا، پتا چلے گا جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، اور ذلیل کون ہے، عزت والا کون ہے۔ قیامت کے دن تو عزت ہوگی انبیاء کی، اولیاء کی، ان کے ماننے والوں کی، اور یہ بے حیا جو ہیں یہ تو اپنا سر بھی اونچا نہیں کر سکیں گے۔ وارتا کے وہ ان نماکم رقیب، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اب قیامت کے دن یا موت کے دن یا عذاب کے دن، پھر ان سب قوموں پر عذاب آئے۔ تو کہا اب عذاب آنے والا ہے، انتظار کرو، پتہ چلے گا۔ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، جب آ گیا ہمارا عذاب، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب کو نجات دی، علیہ السلام، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور ظالم لوگوں کو ایک چنگھار نے پکڑ لیا، اٹھے صبح کی ایسی چنگھار آئی کہ سارے کے سارے فاسبہ فی دیارہم جاثمین، ایسے کہ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال کھڑے رہ گئے، ایسے گرے کہ پھر اٹھ نہ سکے، ایسی آواز نکلی کہ سب دل پھٹ گئے، کان جو تھے وہاں سے آواز اندر گئی، دماغ پھٹے، اس کے بعد دلوں کے ٹکڑے ہو گئے اور سب اپنے گھروں میں ایسے گھٹنوں کے بل گر گئے کہ جیسے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایسے جیسے یعنی فصل کاٹی ہوئی ہوتی ہے، کاسن ناکور، ایسے جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز پھر باقی نہیں بچی. جب اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے عذاب آیا کہ ان لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے، ایسے نابود ہو گئے، ایسے مٹ گئے، ایسے چلے گئے دنیا سے، ایسے جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ایسے جہاں کبھی ان میں سے یہاں کوئی تھا ہی نہیں. الا وہ دل مدینہ، ہاں دور ہوں مدین والے، ہاں وہ رب کی رحمت سے دور ہو گئے. کما بعدت سمود، جیسا کہ قوم سمود دور ہو گئی، جیسا وہ ظالم مٹ گئے، ایسا مدین والے بھی مٹ گئے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں مٹنے والوں میں سے نہ کرے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے والا کر دے، ہمیں دنیا آخرت میں زندگیوں میں سے نہ کرے، ہمیں اللہ جل مجد الکریم عزت والوں میں سے کر دے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن تھامے ہوئے ہوں اور آقا کے دامن کو پکڑے پکڑے ہم دنیا آخرت کی عزتیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ لوٹیں گے. دعا کیجیے ہمیں اللہ جل مجد الکریم اس قرآن کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ الفت کی توفیق عطا فرمائے اور صبح و شام قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. منیر بھائی پلیز ایک ناشی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.